sticle de ziare. Ofertă specială. Revistă și machetă, doar 34,99 lei. Urmează tancul tip 10 Hitomaru. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Anchetă la ambulanța din Craiova după decesul lui Ilie Vala, ce a fost deschis și un dosar de moarte suspectă. Se verifică dacă s-au respectat procedurile după ce două ambulanțe au fost trimise în locuința fostului fotbalist. Modul în care ambulanța a intervenit. Familia ridică această suspiciune. Familia mai ridică o suspiciune legată de medicamentele prescrise. Poliția Capitalei anchetează moartea unui copil operat de hernie în weekend la un spital privat. Părinții băiatului de un an și 10 luni spun că, deși starea copilului s-a agravat, cadrele medicale nu ar fi intervenit. Sunt momente de coșmar. Vii cu un copil sănătos și pleci cu el în patru scânduri. După o operație de rutină într-un spital privat. Astăzi se reia de la zero judecarea dosarului colectiv la aproape 3 ani de la tragedie. 3 ani în care guvernanții n-au fost în stare să înființeze măcar o singură secție nouă pentru mariași. Continuăm campania România Neterminată. Din punctul meu de vedere, suntem conduși de o clasă politică infectă, nepăsătoare la tot. Între timp, România se confruntă cu o explozie a numărului de consumatori de droguri. Cât despre legalizarea marihuanei, în ciuda consumului în creștere, nu se ia în calcul această măsură, spun oficialii. Prognoza meteo pentru început. Cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 12 și 19 grade. Va ploua izolat în vest și nord-vest și în București, cer variabil, vânt moderat și o maximă de 18 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Anchetă la ambulanța din Craiova după decesul lui Ilie Balaci. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății. Sorina Pinte a spus că a trimis la Craiova o echipă de specialiști. Doamna ministru a explicat. Se verifică dacă s-au respectat procedurile după suspiciunile manifestate de familia fostului fotbalist. Au apărut niște suspiciuni pe care familia le-a ridicat. Privitoare la modul în care ambulanța a acționat, a fost de datoria noastră să intervenim. Cursul dimineții am luat legătura cu domnul ministru Raed Arafat la Departamentul pentru Situații de Urgență pentru a constitui echipă comună care va pleca la Craiova să verifice exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Modul în care ambulanța a intervenit. Familia ridică această suspiciune. Familia mai ridică o suspiciune legată de medicamentele prescrise, dar în primul rând noi asta vom verifica. Dacă au respectat procedurile. Ilie Balaci, fostă gloria Universității Craiova, a murit ieri dimineață la vârsta de 62 de ani în urma unui stop cardiorespirator. La domiciliul său fusese trimisă inițial o ambulanță de la Serviciul Județean, apoi o ambulanță SMURD ca sprijin. Surse apropiate familiei Balaci susțin că fostul fotbalist mai avusese probleme de respirație în urma cu câteva zile, anunță ziarul de Craiova. A cerut atunci ajutorul unui doctor care i-ar fi prescris medicație specifică unei alergii. Un dosar de moarte suspect a fost deschis în cazul morții lui Ilie Balaci. Așa prevede procedura în situația în care medicul de familie nu emite un certificat constatator al decesului. De asemenea, se dispune efectuarea unei autopsii. Oltenii au adus un omagiu aseară pe stadionul din Bănie, celui care a fost minunea blondă a fotbalului românesc. Mulți spectatori au adus flori și candele. Transmite din Craiova, Ana Maria Constantinescu. Oltenii care au venit la stadion pentru partida dintre CSU și FCSB au adus flori și au aprins lumânări la altarul ce a fost amenajat pe splanada arenei Ion Oblemenco din Craiova. Jucătorii ambelor echipe, dar și arbitrii au intrat în teren cu tricouri negre pe care era imprimată imaginea minunii blonde a Craiovei, așa cum era supranumit Ilie Balaci. Tricouri pe care jucătorii CSU s-au grăbit să le dea jos înainte de momentul de reculegere, nu însă și fotbaliștii de la FCSB și nici arbitrii. În minutul 8 al partidei, minut ales deoarece numărul 8 a fost cel de pe tricoul lui Ilie Balaci pe vremea când juca la Craiova, suporterii au aruncat flori albe din tribune și au aprins lanternele telefoanelor. Fostul fotbalist s-a stins din viață duminică 21 septembrie în urma unui stop cardiorespirator. Era acasă la mama sa în cartierul craiovean Rovine. Cu o seară înainte petrecuse cu prietenii în oraș și nimeni nu se aștepta ca dimineața inima gloriei Craiovei de altădată să nu mai bată. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Poliția Capitalei anchetează moartea unui copil operat de hernie în weekend la un spital privat. Părinții băiatului de un an și 10 luni spun că la câteva ore după intervenția de rutină, starea acestuia s-a agravat, însă cadrele medicale nu ar fi intervenit. O ascultăm pe Iulian Ochi. Băiețelul operat de hernie inghinală a început să se simtă rău după ce s-a trezit din anestezie. Mama băiatului a relatat presei ce s-a întâmplat după intervenția medicală. Era foarte somnolent și am tot solicitat cadrelor medicale să vadă despre ce e vorba. Ni s-a tot spus că e normal. Ne-am monitorizat noi părinții, îngrijorați. S-a făcut rău. Am mers la asistente. Deja saturația lui de oxigen era foarte mică, în fine a făcut stop cardiac. Părintele susține că medicii au reacționat târziu și au fost nevoiți să cheme smurdul. Echipajul a ajuns în 4 minute de la apel și a preluat resuscitarea copilului. A fost însă prea târziu pentru băiatul de 1 an și 10 luni. Sunt momente de coșmar. Vii cu un copil sănătos și pleci cu el în 4 scânduri. Moare după operație de rutină într-un spital privat care își percepe banii înainte. Familia susține că a plătit în avans pentru intervenție 11.500 de lei. În fața acuzațiilor de neglijență gravă, conducerea spitalului privat a refuzat pentru moment să ofere explicații. Astăzi se reia de la zero judecarea dosarului colectiv, la aproape 3 ani de la tragedie și la 1 an și jumătate de la primul termen. Judecătorul s-a pensionat în această vară. Drept urmare, Tribunalul București va decide dacă dosarul va fi repartizat unui alt judecător sau va exista o nouă amânare. Președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu. Din punctul meu de vedere, suntem conduși de o clasă politică infectă, nepăsătoare la tot, deși vedem apărând la televizor și țipând în gura mare cum îi frământă viața noastră, în realitate, de fapt, sunt dezinteresați total. Și aici nu mă refer la un partid sau la altul, ci la toți. Și iată că la 3 ani după incendiul din Colectiv, România e o țară cu doar 14 paturi pentru tratarea pacienților adulți cu arsuri grave și toate în capitală sunt aceleași care au putut salva în 2015 câțiva norocoși cu răni mai ușoare. În acești 3 ani nu a apărut nici măcar o singură secție într-un spital din țară care să poată primi un mare ars. În campania România Neterminată vă spunem de astăzi unde ne-am blocat. România Neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. În iulie, doi mineri din Gorj erau scoși din flăcări după un accident de muncă. Ce se întâmplă astăzi cu cei doi, ne spune corespondenta Europa FM, Gabriela Mladin. Gheorghe Fudulache și Emanuel Grivei lucrau până nu demult în mină la complexul energetic Oltenia. Într-o zi au intrat în carieră pe picioare și au ieșit târându-se până la targă. O flamă de la un transformator le-a lăsat pe corp arsuri de gradele 3 și 4. Salvarea le-a venit din Belgia, pentru că niciun spital din România nu avea dotarea necesară să îi îngrijească. I-am întâlnit pe amândoi, întorși între timp acasă. Gheorghe are 40 de ani, Emanuel 48. Au familii și copii. Trăiesc, dar își revin încet și nu au încă puterea de a vorbi despre cum treci în România pe lângă moarte. Din lupta pentru supraviețuire, soțiile lor își amintesc încă detalii șocante. Scoși din flăcări, Gheorghe și Emanuel au avut de mers 1 kilometru pe jos, sprijiniți de alți mineri până la prima ambulanță. Din spitalul orășenesc Rovinari, fără vreun pat pentru mari arși, un elicopter smurt i-a dus la București, la Floreasca. Nici secția de arși, deschisă aici cu investiții imense, dar în mare parte inutile, nu s-a dovedit de vreun folos. Medicii le-au chemat familiile și le-au spus să nu piardă timpul. Singura șansă de supraviețuire era să-și caute un spital din străinătate. Gheorghe și Emanuel au ajuns între timp într-o clinică din Belgia. S-au întors acasă întregi. Nu pot însă să mai muncească, nici măcar să vorbească despre ce a urmat după accident. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. La mina Pinoasa a fost un accident de muncă. Se poate repeta oricând, oriunde. Cei doi mineri au ajuns în final tot pe mâna unor medici români emigranți în vest. Salvarea a venit de fapt tot de la voluntarii care s-au mobilizat în cazul colectiv. Cel care a sunat în Belgia a fost Pavel Popescu, consultantul IT care aducea acum 3 ani o echipă de medici norvegieni în România. Astăzi este deputat și primește aproape zilnic telefoane cu solicitări de ajutor. Ce poate face o mamă disperată sau o soție disperată în momentul în care ajunge în fața unui spital și realizează că nimeni nu o poate ajuta? Știți cum ne numesc oamenii? Mai mari puși. Mereu mă gândesc când primesc un astfel de telefon că poate mâine, Doamne ferește, sunt eu în situația. În România, în momentul de față, nu există nici unde un pat de mare ars la standarde minime europene. Nu există. Trebuie spus, cei doi mineri ar fi trebuit să ajungă în mai puțin de o oră la Timișoara și acolo să fie tratați. Însă un centru pentru pacienții cu arsuri grave în vestul țării e în discuție de aproape 10 ani. Un subiect despre care discutăm mâine în cadrul campaniei România Neterminată. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. România se confruntă cu o explozie a numărului de consumatori de droguri, atrage atenția Centrul Internațional Antidrog. Este o organizație neguvernamentală care acuză Agenția Antidrog a statului că nu ar face aproape nimic, adică România nu are încă un plan de acțiune în lupta cu stupefiantele. Cât despre legalizarea marihuanei, în pofida consumului în creștere, nu se ia în calcul această măsură, spun oficialii. Are amănunte Sonia Teodoriu. În ultimii 6 ani, numărul consumatorilor de droguri care au 16 ani a crescut de la 5 la 11%. O listă cu măsuri de prevenire se plimbă între Agenția Națională Antidrog și Ministerul de Interne, fără să fie foarte clar cine ar trebui să elaboreze o strategie. Așa că foarte probabil nici anul viitor nu se vor aloca bani de la buget pentru acțiune antidrog. Președintele executiv al Centrului Național Antidrog, Gigel Lazar. Lăsăm o marjă foarte mare dealerilor de droguri care își pot face rendele atât pe lângă licee, pe lângă școli, pe lângă cluburi sau cluburi, toată marja de manevră de a atrage noi și noi consumatori. Cât despre consumul de marihuana, Centrul Național Antidrog estimează că dacă s-ar legaliza, statul ar strânge la buget aproximativ 140 de milioane de euro. Deși consumul e ilegal, vânzările la negru sunt în continuă creștere. Experții români consideră că dacă s-ar legaliza, atunci consumatorii vor fi încurajați să se îndrepte și spre droguri de mare risc. Ar însemna vreo 800 de mii de consumator total de drog. În ăștia, să spunem, 600 de mii sunt consumatori de marihuana. Nu este o cifră de neglijat. Europa FM a solicitat explicații de la Agenția Antidrog. Răspunsurile încă nu au sosit. Continuăm jurnalul de astăzi. Cine refuză un loc de muncă nu va mai primi ajutorul social. Este o măsură prin care guvernanții ar vrea să încurajeze munca. În România sunt peste 200 de mii de persoane care primesc ajutor de la stat. Cu detalii, Iulia Verbancu. Până acum, potrivit legii privind venitul minim garantat, ajutorul social era retras dacă beneficiarul refuza de 3 ori un loc de muncă. Acum, ajutorul social va fi sistat dacă beneficiarii acestui sprijin sunt apți de muncă, dar refuză chiar și o singură dată o ofertă de angajare sau un curs de formare profesională. În situația pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana în cauză pot depune o nouă solicitare abia după un an. În cazul persoanelor cu nevoi speciale, dar apte de muncă, acestea au obligația să facă lunar la cererea primarului diferite activități de interes local. Ultimele statistici arată că peste 200 de mii de persoane primesc un sprijin financiar de până la 300 de lei pe lună, iar acordarea acestuia depinde de semnătura primarului. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, pleacă astăzi spre Tokyo. Nu în concediu, ci într-o vizită oficială. Doamna primar ar vrea să afle de la japonezi cum să rezolve problemele traficului în capitala României. Și cum poate dezvolta sistemul de alimentare cu energie termică. Mihai Bucureștean. Săptămâna trecută, Gabriela Firea nu a reușit să-i convingă pe consilier să treacă controversatul proiect vouchere de 500 de lei pentru combustibil, fiind catalogată de cei din opoziție ca regina absolută a voucherilor. Edilul capitalei a decis să meargă în Japonia să culeagă idei pentru București. În așteptarea noilor autobuze comandate de primărie, 100 de autobuze electrice din fonduri europene, 130 de autobuze de tip hibrid, Gabriela Firea va încerca să afle de la oficialii niponi cum să rezolve altfel problema traficului, dar și cum poate transforma Bucureștiul într-un oraș inteligent. Gabriela Firea se va întâlni cu ministrul de stat pentru economie, guvernatorul metropolei Tokyo, dar și cu reprezentanța ai băncii japoneze pentru cooperare internațională, cu care va discuta despre modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrică din București. Vizita oficială se va încheia pe 27 octombrie. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, este oficial, Simona Halep a urcat pe locul 10 în clasamentul jucătoarelor care au stat cel mai mult în fruntea clasamentului mondial. Halep începe astăzi a 51-a săptămână ca lideră WTA și a egalat-o în ierarhia all-time pe Victoria Azarenka din Belarus. Ea a revenit în țară după ce nu a putut participa la turneul campioanelor din cauza herniei de disc cu care a fost diagnosticată recent și a vorbit despre planurile ei pentru următoarea perioadă. O vacanță și recuperare la spate, pentru că trebuie să mă fac bine. O să fiu în fiecare zi la gym. Așa că nu o să se schimbe prea multe, dar vacanța este importantă și o să iau o vacanță mai lungă. Operația nu e o opțiune în momentul ăsta. Nu, este exclus. Amintim, Simona Halep și-a asigurat poziția de lideră WTA până la sfârșitul sezonului, indiferent de rezultatele de la Singapore, și pentru a doua oară la rând va încheia anul pe primul loc. Nicolae Dică a răbufnit după înfrângerea de aseară de la Craiova 1-2 și a spus că dacă ar avea mai multă libertate, poate ar reuși să facă mai multe. Patronul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut apoi la DigiSport că el ia deciziile, fapt pentru care poartă și răspunderea. Întrebat dacă el a cerut schimbarea capitanului Tănase la pauză cu Moruțan, Becali a răspuns că nu-și amintește și a precizat că nu-l va concedia pe Dică, însă nici nu-i va da mână liberă. Gigi Becali a mai anunțat că peste un an după ce își va lua licența, Ionuț Luțu va fi antrenorul echipei. Roșialbaștrii nu mai pierduseră de 16 ani la Craiova, unde aseară CS Universitatea s-a impus după ce a fost condusă la pauză, chiar în ziua în care s-a stins Ilie Balaci. Kimi Raikkonen a câștigat marele premiu de Formula 1.